राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 3 दिसंबर 1994 को प्रातः 9 बजे गोविंद भवन कलकत्ता में हुआ। राम राम राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। यह शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, ये बहुत हमने सुना है, कहा है, पढ़ा है, परंतु ऐसा निर्णय हम लोग करते नहीं है। बहुत कम सज्जन आदमी इसका निर्णय करते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है, तो इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। यहाँ ये क्षेत्र पैसे पैदा करने का है, पैसा ही पैदा करना है, तो ये खास मनुष्य का ध्येय नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। और ये ध्येय भी बनावे तो पैसों के साथ संबंध है प्रारब्ध का। प्रारब्ध होगा तो पैसे पैदा होंगे, और प्रारब्ध नहीं होगा तो पैसे पैदा नहीं होंगे। बात यह है सच्ची, परंतु बहुत भाइयों ने ऐसा मान रखा है कि झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से पैसा पैदा होता। ये बात इतनी जम गई है भीतर गहरी, जो हिल नहीं सकती, ऐसी बात देखती है। इतनी जोर से बात ये बैठ गई कि झूठ कपट से काम सिद्ध होता है, तो इसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी इसी का प्रयोग करते हैं। तत्व ज्ञान के लिए, कल्याण के लिए भी इसी का ही। कोई पगनी छो तो पैर छू लेना, क्या कल्याण हो जाएगा। कपट से ही छू लेना, जबरदस्ती छू लेना, डाका डालना, चोरी करना, इसे कल्याण हो जाता है। ऐसी बात जम की भी था। हरेक काम की उन्नति पाप के साथ लगा दी कि पाप करने से उन्नति होगी। आदत पड़ गई ऐसी आदत, अपना कल्याण हो तो कैसे हो। संतों की झूठ कपट को भगवान से चलाई करो, शास्त्रों में चलाई करो, ऐसी आदत पड़ गई। बड़ा आश्चर्य आता है हमें। वास्तव में तो संसार के पदार्थों के लिए भी झूठ कपट नहीं करना चाहिए। जितना मिलता है वो मिल जाएगा, और परमात्मा के मार्ग में तो इससे नुकसान होता है, फायदा नहीं होता है। पर झूठ करेंगे, कपट करेंगे, चालाकी करेंगे, छाने छुएंगे, डाका डालेंगे, जबरदस्ती करेंगे, इससे कल्याण हो जाएगा। ये एक बात जम गई है, देख क्या करें, हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है। कैसे कहें, क्या कहें, समझाएं कैसे। झूठ कमर से व्यवहार में भी लाभ नहीं होता है, पर फिर दृष्टि नहीं। आजकल का कानून और आजकल का व्यवहार देखते हुए ये बात तो बैठती नहीं मन में। ये बिना झूठ कमर के ठगी, बिना धोखेबाजी, बिना धन पैदा हो सकता है। यहाँ तक हो गया कि शरीर का जीवन निर्वाह भी नहीं होगा, मर जाएगा, जीते ही नहीं रह सकते। रामायण में जो आया है, कल केवल मूल मूल मलिना, पाप पयो नदी जनमन मीना। कलयुग में ऐसा पाप लग गया है, पाप करने की ऐसी रुचि शौक लग गई है, जैसे मछली जल के बिना रह नहीं सकती, ऐसे पाप के बिना रह नहीं सकती, छटपटाने लगते हैं। कहीं कहने में व्यापार सच्चाई से करो, राम राम राम, कांपने लगते भीतर से, ऐसे कैसे होगा। सजनों होता है, ये गोविंद भवन है, इसमें जरा ख्याल करो। शेर जी ने कहा था, मैं कहूं जैसे तुम व्यापार करो, 12 महीनों में जितनी तुम्हारे पैदा होती है उसमें कम होगी तो मैं दूंगा, ज्यादा हो जाएगा तुम्हारी। और मैं दुकान पर बैठ करके बता दूंगा इस तरह से काम करो। उनकी संस्था है ये। अब मैं तो कह दूं कैसे कह दूं, ना तो बैठ कर मैं बता सकता और ना मैं घाटे की पूर्ति कर सकता। बात ऐसी है, मेरे सामने कही थी, मैंने सुनी, लोगों ने सुनी। कारण क्या है कि जो पैदा होती है वो उसमें प्रारब्ध की प्रधानता है, छूट कर की प्रधानता नहीं है, उद्योग की प्रधानता। तो कह सकते आप चेष्टा करो, उद्योग करो, परिश्रम करो, पर प्रधानता प्रारब्ध की होगी। उद्योग किया जाए और उसमें लाभ के लिए हो जाती हानि, नफे के लिए हो जाता है घाटा, ऐसा तो होता है, आप लोग देखते ही हो। तो प्रारब्ध के अनुसार होगा। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, दूसरी चिंता क्यों करे बदले वीर। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, पहले कर्म पड़े हैं उनके अनुसार प्रारब्ध बना है। जो संचित कर्म पड़े हैं उनमें से प्रारब्ध लेकर के शरीर में स्त्रिया, जात्यायुर्भोग, जन्म होगा, आयु होगी और सुख दुख की परिस्थितियां रहेगी, ये पहले रच दिया है। ऐसी बात पक्की है, सुख दुख की परिस्थिति प्रारब्ध से आती है। सुखी दुखी होना ये अपनी मूर्खता है, ये बात भी मैंने कही है कई बार, फिर भी आप कृपा कर ध्यान दें। परिस्थिति प्रारब्ध के अनुसार आती है, सुखी दुखी प्रारब्ध नहीं कर सकता। प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी पर प्रारब्ध दुखी कर दे, यह है ही नहीं प्रारब्ध का काम। बाहर से काम बढ़ते हैं तो बाहर का ही प्रारब्ध बनता है, बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल आ जाएगी। प्रतिकूल परिस्थिति में खुश रह सकते हो, रघुनाथ की कथा जैसे आई तो बिरत आई तो वो अन्नपूर्णा तो डर है लग गई, रघुनाथ डरे क्या बात है। आओ भगवान दुखों के पहाड़ रहा दो, बहुत अच्छी बात है। कुंती माता ने तो वरदान माना कि पता संतु न सस्मित महाराज, हमारी विपत्ति आती रहे, जिस विपत्ति से फिर आपके दर्शन होते हैं, तो ये विपत्ति बहुत ही काम की चीज है, विपत्ति मांगी है। तो विपत्ति आती है वो हमें दुखदायी नहीं होती है, वो तो वास्तव में पापों का नाश करने के लिए आती है। तो आनंद की बात है, पूर्व के पाप तो कटेंगे और नए हम होशियार हो जाएंगे। दुख में जितना आदमी का उन्नत होता है भाव, उन्नति होती है, उतनी सुख में नहीं होती। सुख में पुराने पुण्यों का नाश होता है, और अगर व्यसन होने से विनाश होता है, ह्रास होता है, और दुख में विकास होता है, और पापों का नाश होता है। परिस्थिति ये है, क्योंकि परिस्थिति निर्माण भगवान की कृपा से हुई है ना। भगवान ने ऐसा बनाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे काम उसको अच्छी परिस्थिति मिले, बुरा कर्म कर लिया तो बुरी परिस्थिति आए। तो वह परिस्थिति आपके पाप नष्ट करने के लिए आई है, आपकी अवनति करने के लिए नहीं, आपको शुद्ध निर्मल बनाने के लिए आई है। तो प्रारब्ध के अंश से परिस्थिति कठिन आ जाए तो उसे बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, इतने तो पाप नष्ट हुए। हाँ दूसरे में आप बतावे तो वहां नहीं, वहां तो उनकी सेवा करो, अवकाश मिला है आपको, उनको सुख पहुंचाओ, जो कि आपको पुण्य होगा, आपका कर्तव्य है हरेक किसी का दुख दूर करना, अपनी शक्ति के अनुसार अपने में सामर्थ्य हो दूसरों को आराम पहुंचाओ। ये तो काम करने का है, दुखी होने का नहीं, अपने दुखी होने का नहीं है, अपने तो अवसर आता है सुख करने का, सेवा करने का, उनकी उन्नति करने का अवसर मिलता है, ऐसे मिल करके अपने सेवा करनी चाहिए। तो प्रारब्ध बुरा हो भला हो दोनों लाभदायक है, जिसमें भी बुरा प्रारब्ध है वो ज्यादा लाभदायक है, मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसमें ज्यादा लाभ होता है, अनुकूल परिस्थिति में इतना लाभ नहीं होता है जितना प्रतिकूलता में लाभ होता है। इस वास्ते भगवान का विधान मात्र प्राणी के कल्याण करने के लिए है, किसी को दुख देने के लिए बिल्कुल नहीं है। भगवान कहते हैं ममैवान सो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है, तो भगवान अपने अंश को दुख देंगे? ख्याल करो आप अपने बच्चे को दुख देगा, माताएं बैठी अपने बच्चे को दुख देगी कोई? अपने बालों को तो सुखी पहुंचाएंगे, तो भगवान दुख दे नहीं सकते। और कहते प्रारब्ध प्रारब्ध तो सुख देगा आपको, दुख देकर आपके कर्मों को काट करके आपको पवित्र कर रहे हैं, दुख कैसे देगी? और दुनिया दुख देगी ये बात है ही नहीं, एक सिद्धांत की बात बतावे कि अगर दूसरा दुख देगा तो दुख मिटेगा ही नहीं, क्यों दूसरा आदमी रहेगा संसार में, दूसरा कोई रहेगा ही नहीं, ऐसा कैसे होगा? तो रहेगा तो वो दुख देगा, फिर दुख मिट सकने ही नहीं, दूसरा दुख दे दे तब दुख मिटने की संभावना ही नहीं, कोई ना कोई दूसरा तो रहेगा ना, छुप थोड़ी मर जाएंगे, तो फिर दुख भोगना ही पड़ेगा, तो इसे दूसरा कोई नहीं है। नहीं को सुख दुख करता निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, सुख दुख देने वाला कोई नहीं है, तो अपनी मूर्खता से होता है सुख दुख, और मूर्खता मिटाई जा सकती है, प्रारब्ध नहीं मिटाया जा सकता, वो तो भोगना पड़ता है, परंतु उसमें दुख मिटाया जा सकता है, प्रतिकूलता में मस्त हो सकते हैं, आनंद हो सकता है, प्रसन्न रह सकते हैं, आनंद में विभोर हो सकते हैं प्रतिकूलता में, क्योंकि तो पाप नष्ट होता है हमारा लाभ होता है। किसी का कर्जा उतरता है तो क्या वो दुखी होता है? कर्जा उतर गया अच्छी बात है, ऋण उतर गया उल्ग हो गए बड़ी सब अच्छी बात है, पवित्र हो गए शुद्ध हो गए, इस तरह से दुख आता है वो तो आपका ऋण उतारने के लिए पाप नाश करने के लिए आता है, दुख कोई नहीं देता, दुख दूसरा दुख देता है यही परो दादातीत कुबुद्धि रेशा, अध्यात्म रामायण में आया है, दूसरा दुख देता है ये कुबुद्धि है, कोई दूसरा दुख दे देगा ये कुत्सित बुद्धि खराब बुद्धि नीची बुद्धि है, ये है काम ही नहीं है, दूसरा दुख दे नहीं सकता, अपनी मूर्खता से दुख होता है, अगर मूर्खता बन जाती है ज्ञानी महात्मा तत्व है वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, जीते ही दुख से रहित हो जाते हैं, सत्संग करने वाले भाई बहन भी दुख से रहित हो सकते हैं, विचार पूर्वक तत्व के नहीं हुए, जीवन मुक्त नहीं हुए, पूर्णता प्राप्त नहीं हुई, परंतु समझे कि सुख दुख तो आड़ जाने वाली चीज है, सुख अच्छा लगता है तो सुख ही तो दुख की जड़ है, अनुकूल परिस्थिति में सुख भोगते हैं उनको दुख भोगना पड़ता है, परिस्थिति में दुख भोगना पड़ता है, तो जितनी आ जाए परिस्थिति हमारे हित के लिए है, सुखदायी परिस्थिति भी हमारे हित के लिए है, दुखदायी परिस्थिति ज्यादा हित के लिए है, हमारे कल्याण होता है इसमें, इस वजह से हम प्रसन्न रहे, सत्संग करने वाले दुखी हो जाए आश्चर्य आती है। आप लोग ध्यान दो, जब कभी आपके आश्चर्य पहुंचे तो पूछो आप परिस्थिति रखो सामने अपने, बात करें आपस में, दुख क्यों हो गए हम, जबकि हमारे सामने सत्संग है गीता है रामायण ऐसे ग्रंथ है, फिर हम दुख क्यों हो गए, दुखी क्यों हो गए? दुखी होना प्रारब्ध का फल नहीं है, दुखदाई परिस्थिति आती है, कर्म बाह्य होते हैं, दुख भीतर होता है तो कर्मों का फल बाह्य परिस्थिति वैसी बनेगी, सुखदाई दुखदाई। सुख दुख दो का नाम है, एक दुख बाहर की दुखदाई दुख होता है, एक भीतर का दुख होता है, तो बाहर जो परिस्थिति बनती है उसको सुख दुख कहते हैं। ये आदमी अच्छा है, बेश हो रहा है, इसके धन है, संपत्ति है, बेटा पोता है, घर है, बड़ी अच्छी बात है, अनुकूल सामग्री है, उसको सुखी कहते हैं। अनुकूल सामग्री नहीं है उसको बेचारे की दुख है, ये बात है, स्त्री भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, धन नहीं है, मकान नहीं है, खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को मकान नहीं, तो बड़ा दुखी है, ये दुखी कहते हैं। एक हृदय में जलन होती है उसका नाम दुखी होता है, और हृदय में प्रश्न होता है सुखी होता है। तो बाहर में दुखदायी परिस्थिति आई, इस बात से सुख दुख रहित भी कहा है गीता में, और सुख दुख भी समता भी कही है, बंदी भी होता सुख दुख संगी, सुख दुख संगी सुख दुखों से रहित होते हैं और सुख दुख में सम होते हैं, तो भीतर तो सुख दुख होता ही नहीं, और बाहर की सुखदाई दुखदाई में सम रहते हैं। सुख दुख की समय कृपया लाभ लाभ हो जया जयो तथो योद्धा, पाप भी नहीं लगेगा, कितने भीषण भाव है, पाप छूएगा नहीं आपको, पाप की क्रिया तो जानकर आप करोगे नहीं, पर हो जाए तो पाप लगेगा नहीं, क्योंकि अपना चित्त शुद्ध है, अपना नियत शुद्ध है, सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, इसके लिए हम काम करते हैं, हम दुख क्यों होंगे। रावण भी सीता जी की चोरी करने के लिए गया तो घबरा गया, रावण वश बढ़ती नर नारी देवताओं पर विवश चलता था, तो दुष्कर्म करने से दुख होता है, हम पाप कर्म नहीं करें तो क्यों होगा, अब पाप जान जान कर करते हैं, अरे भाई दुख ना हो कैसे नहीं होगा, वो तो आवेगी परिस्थिति भाई, ठगाई करी है, धोखा दिया है, दुख दिया है, तो दुखदायी परिस्थिति आवेगी, अरे धोखा दिया उनकी नियत खराब है, वो हृदय से दुख हुए बिना रह नहीं सकेगा, मूर्खता भरी है ना, मूर्खता कारण दुख होता है, तो मूर्ख कारण दुख भोगता है, मुगत में हम दुखी भोग क्यों भोग, सत्संग सुनते हैं हम दुख क्यों भोगे भाई, सीधी बात है, सरल है, तो सम दुख है सुख है स्वस्थ, सुख दुख में समान है, बाहर सुखदाई पर स्थिति आ जाए दुखदाई हो सब रहे, ठीक भीतर से आनंद रहे मौज रहे, क्योंकि स्वस्थ है स्व में स्थित है, सम दुख है सुख है स्वस्थ, स्व क्या है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, अब शायद सुख राशि है, शायद सुख राशि स्व में सिद्ध होगा, दुख कैसे होगा बताओ, रामायण में सुख दुख और सुख है क्यों स्वस्थ, तो शायद सुख राशि है, हमें सुख में सिद्ध रहेगा क्यों दुख होगा, चेतन अमल शायद सुख राशि अविनाशी आयुष, तो दुख नहीं होता है, दुख होगा ही नहीं, दुख अपने तक पहुंचता ही नहीं, तो थोड़ा विचार करे तो ये दुख दूर हो जाता है, और मैंने देखा भी ऐसा है कि सत्संग मिलते ही आदमी हंस पड़ता है, बीमार आदमी मेरे जाने का काम पड़ा, कहने का काम पड़ा, वो की बड़ी घबराहट है, क्या कहने, बड़ी मुश्किल, एक सज्जन थे उनको दस्ता बहुत लगी गोल गोरी, वो दादा जी थे, तो दस्ता बहुत लगी, बेहोश हो गया, पड़े खाट में बोलते क्या बात करते हो, दस लगने से शरीर निर्बल हो सकता है, मन कोई निर्बल हो जाएगा, तो महाराज उठ बैठे बैठ गए खाट पर बैठ गए, दुख होगा, शरीर निर्बल होता है कोई मन निर्बल होता है, तो मन कोई निर्बल मान दिया भगवान को, निर्बल बीती हुई बात है, अब उसी उदय संबंध थोड़ी हो गई, विचार दुखी बात, ये तो बारी निकलती है, बारे कोई पाप और बारी है तो निकल जाएगी, तो इसमें शुद्ध इसमें तो आनंद होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात, पाप कट रहा है, कैसी बात है, मौज भी तो है ही नहीं, मूर्खता काट रहे, अरे मूर्खता विचार से मिट जाती है, पाप थोड़े मिट जाएगा, पाप थोड़े मिटेगा, बंधु मिट जाएगा, ये तो बात देखी हुई समझी हुई मानी हुई जानी हुई बात है, करके ही देखा है। इस वास्ते आज से ही अपने दुखी नहीं होंगे। हो जाए दुखी तो सत्संग के पास पूछो, आपस में बात करो, सत्संग ही भाई बहन है, बहना बहना बात भाई भाई आपस में सत्संग की बात करो, तू मिल जाए अशांति मिल जाएगी, प्रसन्नता हो आनंद हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर देख लो। इस वास्ते सब समय भगवान में लगाओ। अपने जो समय मिला है ये सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, ये बचन करने के लिए। सुख दुख तो पहले ही छोड़ दिया, प्राण तो पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर, भगवान का भजन करो, सब समय सार्थक बनाओ, सुख दुख के भोग में समय बर्बाद मत करो, ना लोभ में आकर के पैसों के लिए लालच में समय बर्बाद करो, ना उसमें अपनी बुद्धि बर्बाद करो, ना उसमें अपना पुण्य बर्बाद करो, ना उनमें पाप का संग्रह करो। क्यों करें पाप? हमारा है वो तो हमें आय से मिलेगा। एक जाट ऋण में आया, उसने कहा कितना माल दे दे, इतना लेना है, पानी भी दे दिया, भाव पूछना है, वो कुछ नहीं कुछ कैसे कहता है कि मेरा हो तो ले सकेगा नहीं, और मेरा नहीं हो ले सकेगा नहीं, क्यों पाप करूं, क्यों पाप करूं, अरे भाई कितना रुपया दे दे, क्या ला इतना माल दे, किस भाव में देगा, कितना देगा, क्या देगा, कुछ एक जाट भी समझ गया, गांव में रहने वाला भी और ढाणी में जंगल में रहने वाला भी, कि हमारा ले नहीं सकता, ये दस मत ये नहीं तो सुन शाम मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, तो मेरे कोई कर्म है जिसका फल है तो मेरे को आएगा बुखार, आपको कैसे आ जाएगा, ऐसे हमारे को मिलने वाला तो हमारे प्रतिकूल आ गएगी, और हमारी चीज आप देख कैसे हो गए, ले जा सकोगे ही नहीं, कई घर हमारी चोरी हुई धन ले जा नहीं सके, डाकू ले जा नहीं सके, ले ही नहीं सके, यही सज्जन बैठे हैं, कहते पहले दिन वहां खोया गया पैसा, दूसरे दिन वही मिल गया, पढ़ाई पढ़ा मिल गया सड़क पर, दूसरे दिन हमारी चीज कैसे जा सकती है, यहाँ गिलवी राम जी रहते थे, यहाँ रहते अपने भजन सम्मान करते थे, तो जब मुसलमानों का आतंक हुआ लड़ाई हुई तो ये भाग कर आ गए इधर, तो उनकी पूरा लूट ली, लूट ली उनकी तिजोरी थी, तिजोरी कूड़े कचरे में फेंक दी, तो लोग लड़ाई शांत हुए तो तिजोरी में दागा तो नीचे खंड में जो रुपये थे वो मिल गए, पड़ी हुई छोड़ी, न लूटने वाले लेस गए न पीछे कर लिया, जाकर खोल आदमी से खड़े पे थे, यहाँ तो अपनी चीज जा नहीं सकती, यार अपनी चीज नहीं वो रह नहीं सकती, अब इस बात को जान ले तो आदमी दुख होगा, भाई जाने वाली तो जाएगी, मरने वाला मरेगा, नहीं जाने वाली नहीं जाएगी, हमारी कैसे होगी, दस मदी हम नहीं तो हमारी है दूसरे कैसे हो जाएगी, इस अर्थ ये नहीं गाफल गफलत करो, असावधानी करो, काम न करो, ये अर्थ नहीं है इसका, प्रारब्ध का तात्पर्य चिंता मत करो, मैं काम मत करो, निकम में बैठो, ये नहीं है, कर्मण ये अधिकार सततं कार्यं कर्म समाचार, कर्तव्य काम निरंतर करते रहो, ये तो कर्तव्य है, ये भाग अलग है, और सुख दुख आने वाले भाग वो अलग है, वो प्रारब्ध का भाग है, ये वर्तमान का कर्तव्य है, कर्तव्य शुद्ध मत हो, कर्तव्य शुद्ध होते तो अवगुण करते हो, गलती करते हो, इसका दंड भोगना पड़ेगा, तो अपना काम सही तरह से करो, जो मिल गया उसमें प्रसन्न रहो, आनंद रहो, मौज में रहो, क्यों दुख करे हो भाई, ना दुख को कोई कारण नहीं है, मस्त रहो, समय है इसी तरफ ख्याल दो, ये खास पूंजी है, लोगों ने धन को तो पूंजी माना है पर समय को पूंजी नहीं माना है, समय से ही तो धन कमाते हो, धन है वो समय देने से पैदा होता है, समय है वो देने से धन पैदा होता है, समय से धन मिलता है पर धन से समय नहीं मिलता है, धन से अगर समय मिल जाए, जीना मिल जाए, लखपति करोड़पति मरे ही नहीं, 10,000 की और ले और साल 2,00,000 की होने 20,000 की और लिया और जी गए। पर करोड़ देना फिर मिलता नहीं है, समय लगाने से देना मिलता है। किसी दुकान में जाकर काम करें तो कुछ ना मिलता ही है, फिर हम 30-30, 40-40, 50-50 भी मिलते हैं। कारीगर काम करते हैं उनको 100-100, 200-200, 300 रोजाना भी मिलते हैं, धंधा कर रो मिलते हैं। तो वो भी संबंध प्राप्ति के साथ है, पर काम करना चाहिए हरदम। गीता क्या कहती है, कर्मण ये अधिकार से कर, करने में ही अधिकार है, करते रहो, निकमत मो रहो, जिस वर्ण में जिस आश्रम में जहाँ हो आपके सामने जो हो काम अच्छे रूप से तत्परता से सुचारू रूप से काम करो, दुख मत करो, समय को सार्थक बनाओ। ऊंचे से ऊंचा काम है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय लगाना एक नंबर की बात, दूसरे नंबर की बात है कि संसार का काम करो, सही कुटुंब का पालन करो, उनके लिए उद्योग करो, उत्साह से काम करो, और जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो, करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये सार बात है, एकदम सूत्र सार है। करने में सावधान रहो और होने में जो हो जाए होना है वो हो रहे, यद भावी न तद भावी, भावी से न तद अन्य था, यद अभावी न तद भावी, तो नहीं होने वाली बात नहीं होगी, और भावी से होने वाली है तो न तद अन्य था, वो न होना नहीं होगा, वो तो अवश्य होगा, अवश्य होगा। इसे चिंता भी शुभ हो, ये चिंता रूपी विष को नाश करने वाला औषध है, चिंता फिक्र होता है ना, उस चिंता रूपी रोग को नाश करने वाला है कि यद भावी न चल रहा, जो नहीं होने वाला है नहीं होगा, यद होने वाला है वो करके ही रहेगा, तो क्यों चिंता करे, कितनी बढ़िया बात है। मैं कहा कर लो एक दो पाई, एक सुपाई, एक दुहार, एक श्लोक याद कर लो, यद भावी न चल रहा भी तो श्लोक है, अरे हो ही अशो ही राम रसीरा का, अरे को कर तर्क बना हुई शाखा, ये सब वही है, हो ही अशो ही जो राम रसी राखा, राम जी ने रच करके रखा है वही होगा, हमारे सामने भविष्य का भगवान के तो रचा हुआ पहले से है, वही परिस्थिति आने वाली है। तो अपना काम ठीक तरह से करो, सुचारू से करो, सावधानी से करो, विधि पूर्वक करो, अच्छी तरह से करो, हो जाए जगह प्रसन्न रहो, करने में सावधान न जाए, क्यों करने में गलती करो तो आगे दुख भोगना पड़ेगा, उसका दंड भोगना पड़ेगा, इस वजह करने में गलती मत करो, और होने में प्रसन्न रहो, होना है कर्म का फल भगवान के हाथ में है तो भगवान के हाथ में उसी चिंता क्यों करो। अच्छा वैद्य है वो दवाई देता है, यदि कर भी दे दी तो तुम्हारा इंतेश है, पीयूष पानी है, बोध से वैद्य है तो ठीक है, वो ठीक है, कर भी आपको लगती है, परिणाम में लाभदायक है, रोग मिटाने वाली है, तो भगवान जो करे हमारे मंगल के लिए करते हैं, मंगल में ही करते हैं, मौज हो गई, आनंद हो गया। कई बार वो कथा कही है, मैंने कहानी कही है, अब भलाई भी कहीं कह कर आया हूँ। एक मंत्री थे, तो मंत्री की ऐसी बात थी कि मंगल हो गया, भगवान की कृपा हो गई, जो काम हो जाए उस मंगल हो गया। जोध में बीकानेर में भी ऐसे एक ठाकुर के आदमी थे, उसी बात सुनी है मैंने, वो भी ऐसे ही था, मंगल हो गया, मंगल हो गया, मोक्ष हो गया, आनंद हो गया। राजा की स्त्री मर गई, रानी महारानी मर गई, रानी मर गई तो मंगल हो गया, फिर सुपड़े कही ऐसा नहीं करना चाहिए, सुपड़े बड़े वो तो वाणी जैसी बड़ी हुई तो हो जाकर मंगल हो गया, पर आनंद हो गया। फिर कई दिनों के बाद बेटा मर गया, तो मंगल हो गया, राजा को बड़ा गुस्सा आया, पर ये वो क्या करें, शोक का समय है जाने में। एक दिन कमागर लाया था तलवार बहुत बढ़िया, कि महाराज ये तलवार देखो कैसी है, तो देखने लगे निकाल कर गए, धार ऐसे ही कह दी तो अंगली फटकट गई, बहुत तेज धार थी, थोड़ा सा स्पर्श गया फटकट गई, एक बगल हो गया, हरुद हो गया, राजा निकल गया से अभी का अभी, अभी अभी घर भी मत जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य में, अन्न मत खाना, अरे मंगल हो गए, आनंद हो गया, मौज हो गई, निकल गए चले गए, जो बड़ा सा मिलना जुलना कुछ नहीं, जब जैसे निर्वाह हो गए कुछ दिनों के बाद राजा गए शिकार करने को, तो घोड़ा था तेज, तो दूसरे घोड़े के पीछे, वो शिकार के पीछे शिकारी घोड़े होते हैं तो छोड़ते रहे, शिकारी कुत्ते और शिकारी घोड़ा होता है वो छोड़ता नहीं, शिकार को सामने आ गए पीछे, तो पीछे जोर जोर जोर बड़े गहरे जंगल में चले गए। वहां डाकुओं में दल रहता था, उन्होंने देखा, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ ले गए कि हमें महाराज ये काम वाला हो जाए, इतना धन फंस जाए तो तुम्हारे को 32 चढ़ाएंगे, 32 दांत वाला मनुष्य के कत्ल करेगा, आप चढ़ाएंगे भद्रकाली को, मनुष्य की बलि देंगे। तो आज मिल गया ये अकेला। अब राजा तो वहां किसका राजा, राजा तो हुकुम से काम करे, हुकुम किस पर चले, वहां राजा ले गए, स्नान करा दिया, कपड़े सुंदर पहना दिए, चंदन लगा दिया, पुष्प पूजा कर दी, फूल चढ़ा दिए, देवी के सामने किया। तो उनका पुरोहित होता, उनके सबके पुरोहित होते हैं, उनसे पूछा गया, तो वो पूछो कि तुम्हारी स्त्री है, स्त्री तो मर गई, आधा अंग चला हुआ है, आधा अंग है इसका, तो आधे अंग से देवी प्रसन्न नहीं होगी, सर बेटा है, बेटा मर गया, कलेजे चला हुआ है, हृदय में शोक है, ये सांगो पास दलित बलि चढ़ानी चाहिए, शुद्ध पवित्र, ये तो बल हुआ है, कहते गए ऐसे करता होगा बहाना बाजी बचने के लिए। देखा अंग जो था वही कटी करे, मेरे पड़ती कटी हुई अंग भंग है, ये बड़ी निकल जाए, कर दिया। उसने देखा कि बात तो ठीक, मंत्री ने कहा मंगल है, मंगल हो जाएगा, तो मंगल हो जाएगा, ठीक है, चल गया, आ गया अपने देश में, वो क्यों पकड़ते थे। उसके मन में आज मंत्री ने बहुत ठीक कहा, एक अंगुली कटने से नाग बच गई तो माथा कट जाता, तो माथा बच जाए अंगुली के लिए सस्ती पड़ी है, कोई मंत्री नहीं है, तो जा बैठा तो मंत्री को बुलाओ, मंत्री को अपने कह देगा अन्न मत खाना, तो हम भी अन्न नहीं खाएंगे, जब मंत्री आए तो दूध फल और ले लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। आदमी पहुंचे मंत्री मिल गए, कुछ दिनों बाद मंत्री आ गए, कहता आपने ठीक कहा, कैसे ठीक हुआ, ये ठीक ऐसे हुआ, घटना बताई कि अंगुली कटी हुई न होती मेरी नाक कट जाती, उंगली के बदले गला बच गया, कितनी बात हुई बढ़िया, तुम्हारा कट जाता, ईश्वर भगवान तुम्हारे मंगल क्या हुआ, तुम्हारे को निकाल के निकलो यहाँ से, अन्न भी बदलेना, घर वालों से नहीं मिलना, तुम्हें तो मंगल हो गया, आनंद हो गया, तुम्हारे मंगल क्या हुआ, हमारे मंगल हो गया ना, कैसे तो आप अकेले क्यों रहे बताओ, हमारा पूरा तेज था तो मेरा कम था क्या, आपसे दोनों फंस रहे वहां, आपकी तो उंगली कटी, मेरी को कटी हुई थी, मेरा उसे कटता कि नहीं, और मौका दूर हुआ फिर मेरे को बुला दे, मेरे पदुओं का बोली, तो भगवान मंगल करते हैं, कला नहीं कट जाए इस बात से, मेरे को निकाल दिया, तो भगवान ने मंगल कर दिया, मौज हो गई। तो भगवान का विधान मंगलमय होता है, अपना ठीक तरह से करो काम, अपना काम खराब मत करो, अपनी ड्यूटी पूरी बजाओ, जिस काम करो सुचारू रूप करो, सततन कार्य समाचार अच्छे से आचरण करो, ये दो मतवाओगे तो समय है उसका सदुपयोग करो, अच्छे से अच्छे ऊंचे से काम में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ और सेवा में लगाओ, ये दो काम खास मुख्य है, भगवान के साथ तो स्मरण का संबंध है और दुनिया के साथ सेवा का संबंध है, अपने तन मन वचन धन से दूसरों को सेवा करो, सुख पहुंचाओ, भगवान को याद रखो, जीवन सफल हो जाएगा, एक संसार है नहीं भगवान है, अच्छी तरह स्मृति मात्र है भगवान, तो याद मात्र करने से खुश हो जाए, तो याद रखो, दुनिया की सेवा करो भाई, घर में बाल बच्चे छोटे बड़े उनकी सेवा करो, बाहर भी सेवा करो, जाति में नाते में जहाँ कहीं हो हर एक का दूर करो, अपनी शक्ति के अनुसार सेवा करो, आपका विवेक ठीक कहता है और विचार भी ठीक है, सामर्थ्य भी है तो सेवा करो, शास्त्र के और सामर्थ्य के अनुकूल, सामर्थ्य नहीं है तो उसमें सेवा करो, एक बिना सामर्थ्य भी सेवा होती है। एक बिना सामर्थ्य विषय होती है, वो क्या है, किसी का दुख हो जाए तो हमारा दुख होना चाहिए। संत लोग करते पार दुखो दुख सुख सुख देखे, पर दूसरों के सुख से सुखी दूसरों के दुख से दुखी हो जाए, हे नाथ क्यों हो गए दुख, ये दुखी न हो बड़ा अच्छा है। कोई अन्याय करता हो तो भाई ये नहीं करे तो बड़ा अच्छा है, इधर से बात ऐसा नहीं करे तो अच्छा है। ये गाया मारते हैं, गाया नहीं मारे तो बहुत अच्छी है, क्या करे कैसे करे, मानते है नहीं, हे नाथ क्या करे, ऐसा जो भाव है ना, ये मूक सेवा है, ये मूक सेवा है। हम दुख पावे क्या कहा, गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आया तो सेवा नहीं होगी, मारने वाले पितर में दुख हो जाए तो पापी को देख करके दुखी को देख करके मन में दुख हो जाए, इनको दुख ना होता तो अच्छा था, ये पाप नहीं करता तो बड़े अच्छे है, बेनती करो नमस्कार करो, कहना था ऐसा पाप मत करो। मेरे मन में तो आती है जो सेवा ऐसी बनती नहीं है, ये गर्व पात करते मेरे बहुत दुख होता है, कितना पाप करते हैं, ब्रह्मचर्य से दुगुना पाप। अभी हम गए नेपाल में, तो नेपाल में कानून ऐसा नहीं, कोई गर्भपात दंड होता है, निषेध है, तो क्या करे नेपाल में भारत में आज पाप करे, तुम यहाँ पाप नहीं करो उठ जाकर पाप करो, पाप तो करना नरकों में तो जाना ही है, कमर कस ली, यहाँ ठीक नहीं हो तो बम्बई जाओ, बम्बई में अच्छा होता है गर्भपात, अच्छा हो जाए यहाँ के लोग गर्भपात करने के लिए बम्बई जाते, 500 रुपया तो वो लेता है, किराया लगता है, तकलीफ होती है वो बहुत में तकलीफ हो जाए, किराया लग जाए, पैसा लग जाए, मन महापाप करना ही है अपने तो, या पूरी कमर कस ली, अब उनको कैसे समझाना बताओ, स्वामी जी समझते नहीं, अब बेसमझी बात कौन माने, ये तो खास बात है, तो बताओ पहले यू क्या करूंगा, ऐसा घोर पाप क्यों करो, सही में रखो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना व्यभिचार, इतना अनाचार फैला है इसे, बड़ा भयंकर, कितने लोग हो रहा है, ये पाप न करे तो अच्छा है, अब हमारा दुख भी होता है गुस्सा भी आता है, क्या करे गुस्सा नहीं आवे ना तो मुख सेवा हो जाती है, बुरा लगता है। एक संत थे वो कहते थे किसी को गुस्सा देखूं तो मेरे तो रोना आ जाए, अरे गुस्सा क्यों आ गया, ये साल गई क्यों आ गई, मेरे साथ नहीं जाता, दूसरे के लिए सही नहीं जाती, एक संत थे तो इस तरह से के मन में दया आ जाए, लोग दया करते हैं दुखी को देख करके, पापी को देखकर नहीं करते, अरे दुखी देख दया इतनी जरूरत नहीं है, वो तो पाप कट रहा है उसका, उसको दया करे तो पाप कट रहा है, दुख हो रहा है, पर पाप कर रहा है उसकी दशा क्या होगी, बुरी दशा उसकी सोच नहीं तो वो है जब पाप कर रहा है, पाप दुख पा रहा है वो तो ठीक है, पाप कट रहा है, साफ शुद्ध हो रहा है, निर्मल हो रहा है, जब पाप कर रहा है नया पाप बन रहा है तो चिंता तो उसकी होनी चाहिए, प्रार्थना कर दो उसे करो अंधाता कृपा करो पाप मत करो, हम भी कहते हैं भगवान माता पाप मत करो, अन्याय मत करो, और को भी रोको संयम रखो, लड़के पैदा ज्यादा हो रहे, मैं तो कहूँ अभी हिंदुस्तान में आदमी ज्यादा होने की आवश्यकता है, अपना कितना बढ़िया देश है उस देश का विचार करो तो कितनी तरह का तो अन्न होता है, मैं अन्न का नाम ही नहीं जानता, दो दो तीन तीन फसल होती है, गोरखपुर में खाद्य पदार्थ होते हैं बता, जो वर्षा से पहले बोलते वर्षा पर हो जाता है, फिर बोते हैं जितने वो फिर पैदा हो जाता है, उसे खाते हैं, ऐसा अनाज है कई तरह के, कई तरह का भोजन है, तो जितने पैदा हो तो अन्न कई तरह का होता है, साग पत्ती कई तरह की होती है, बूटी कई तरह की होती है, फल कई तरह के होते हैं, अगर इनका ठीक उपयोग किया और बूटों का ठीक विवेचन किया जाए इसे विज्ञान से तो उसे कितनी तरह की औषधि पैदा होती है, गाय के गोबर से कई तरह की औषधियां पैदा होती है, अब गायों के बीज बेचते हैं अब कहते हैं विदेश से खाद मंगाते हैं, विदेशी जो यहाँ से बम्बई में है कहते हैं रुपया किलो, डेढ़ रुपया किलो अथवा डेढ़ किलो जहाज भर को पानी कुंवर ले जा रहे, गोबर जा रहा है, गोबर से जो उर्वरा होती है जमीन ऐसी उस खाद से नहीं होती, खाद तो 3 वर्ष में खराब हो जाएगी जमीन, और इसलिए 100-100 वर्ष की झाड़ियां बहते हैं और खेत हर 1 वर्ष बोते पुराना होता ही नहीं, गया की वहां खाद मिलती रहती है, गया बैठी वही गोमूत्र करती है, गोबर करती है, उससे पुष्टि होती है जमीन ऐसी, जब गायों को तो मार रहे हैं गोबर मंगा खाद मंगा रहे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, क्या बुद्धि है वह पता नहीं, हमारे समझ नहीं आती बात। बाजरी के छिट्टा होते हैं जिसमें 100-100 सवा 100 तो मैं देख रही हूँ पूरा याद नहीं है, 100-100 सीटी एक दाना का बूटा होते थे, शीत गाड़ा आ जाता फिर छोटी छोटी सीटी दाना मोटा मोटा छोटी छोटी सीटी निकलती, पहले बड़ा निकलता छोटा निकलता, वो तो बंद करो सरकार दे बाजरे को एक सीट निकलता लंबा एक एक ये बात है वो, अब क्या बुद्धि है भगवान जाने समझ में नहीं आते, कलयुग महाराज की लीला है, इस तरह से आप काम करो सही से कितना बढ़िया काम हो, ठीक तरह से काम करो, उत्साह पूर्ण करो, भजन स्मरण करो, व्यापार करने वाला घी दूध बेचने वाला एक सज्जन मिले मेरा इतना प्रसन्न रहता है हरदम, वो कहता हमारी खूब पैदा होती है, खूब पैदा होती है हमारे, पाप नहीं करता अन्याय नहीं करता ठीक तरह से, ऋषिकेश में शंकरानंद जी है वो जो उनके गाय के घी की जरूरत पड़ी कब पड़ता है, गाय के घी सेक रहा मैं ले जाता कभी देता, मैं तो कभी से ले जाता, उसने प्रबंध कर दिया मैं गाय शुद्ध घी दूंगा गाय का घी दूंगा, मैं गाय का व्यापार उत्पादन करता हूँ सच्चाई के साथ, कोई कपड़ नहीं, शंकरानंद जी खटपट करते हैं उनको ले आया मेरे पास में कि साधुओं को क्या करते हो आप खटपट करते हो आप में, वो सच्चाई से व्यापार करने वाला वो साथ में ले रहा है, आप समझी की बात रहे हो गीता सीख रहे हो खटपट करो आप, ये नहीं करना चाहिए आपको सर सज्जन तो शायद काम करते हैं बड़ा अच्छा, तो सच्चाई के साथ काम हो सकता है, थोड़ी तकलीफ भी हो जाए तो वो तप होगा, तपस्या करने वाले तकलीफ भोगते ही हैं पर भीतर में दुखी नहीं होते, एकादशी का व्रत करो तो कुछ कमजोरी आ जाएगी पर दुखी नहीं होंगे, मैंने व्रत किया है, और आजकल कुछ छूट भी ज्यादा हुई है कानून में तो उनसे अपना निर्वाह हो जाता है, साधारण खर्चा करो विशेष खर्चा मत करो, कल भी काम पड़ा हुआ था ना मेरे अधिक रुपया है तो गरीबों की सेवा करो, ये बेचारे लोग ईसाई बन रहे हैं वे तो बनाते हैं अपने राज्य के लिए अपने वो मुक्ति के लिए कल्याण के लिए लोगों में धर्म का प्रचार करो, तो इतनी बात है आप उत्साह से काम करो, हम लोगों को जो बातें मिलती है मेरे को नहीं मिलती, शेठ जी का दरबार बहुत विचित्र है, शेठ जी ने जो काम किया है ऐसा आप इतिहास में लोगों को नहीं मिलेगा, कल्याण पत्र निकाला, गीता प्रेस पुस्तक छापने में निकलेगा, सत्संग का देखा आयोजन अभी चल रहा है, ये शेठ जी का मुख्य, हर एक आदमी नहीं कर सकता, गंगेश्वरानी महाराज ने कहा था कि ये वेश होकर ये रिष्ट होकर जितना प्रचार किया हम पंडित होकर साधु होकर नहीं कर सके, पंडित हो गए साधु भी हो गए और कुछ काम ही नहीं वो भी इतना नहीं कर सके, बढ़िया ने किए जब नहीं कर सकते, भरोस में थे हम तीर्थ यात्रा में 96 संवत तो वह गंगा छिला सभा में बोले शेठ जी बुलाया, मैं भी साथ सभा में कहा कौन सा ऐसा शास्त्रीय अपना सनातन धर्म का सिद्धांत है जो कल्याण के द्वारा नहीं प्रकाशित हुआ है, बलाती बला विद्या का पढ़ना है कल्याण जो भगवान ली है विश्वामित्री ने भगवान राम भगवान आश्चर्य ऐसी बात तो ऐसी शास्त्रों की गहरी बातें कल्याण में सीधी सीधी भाषा में निकल गया है, कितना विषय निकल गया, कितनी बातें आ गई हैं, सब शाम चौड़े भक्त की बात। तो इतना काम किया शेठ जी ने, आज भी ये सत्संग हो रहा है, शेठ जी का नहीं हो रहा है। हम तो कहीं रहने वाले भी विचार वाले शेठ जी सिद्धांत से लेकर आया, मैं मुझे सुनी लाभ उठाया और फिर आदत पड़ गई, अब आदत कहते हो गए ब्रखान बंद कर दी, वो ऐसा नहीं लगा, ब्रखान देख अच्छा लगता है, आदत पड़ जाती फिर क्या करे, आदमी प्रसन्न हो जाता है, प्रश्न शेष हो पा तो जाओ राज, तो विष्णु शेठ जी काट पड़ना आया। जो मैं कहा शेठ जी मैं व्याख्यान में नहीं आया हूँ, व्याख्यान कथा सत्संग जागरण गाना बजाना सबसे ताप कर आया हूँ, अब क्यों साधन करना चाहता हूँ, यदि साधन है मेरी भूख नहीं है, फिर भी शौक रहती है, मान बढ़ाई आदर मिलता है, खुराक मिलती है, तो आदत पड़ गई, कहीं व्याख्यान नहीं हो तो मन नहीं लगे, रह नहीं सकते तो नहीं है, पर तो भी अच्छी लगे चीज, सत्संग करे बात करे, दो चार आदमी मिल जाए तो बात करे आपस में, मैं तो कहता हूँ साथियों से भी मिल गया अपनी बातें करो, फायदा होता है, इनको कहते हैं आपस में तुम भी बहनों बहनों बात करो, सत्संग बहुत विशेष उत्पन्न होती बात है, सत्संग में सुनो जैसी बातें उत्पन्न हो जाएगी, शेठ जी का दरबार उनका वरदान है, आपस में बात करो दोनों को लाभ होगा, जैसे दिए तले अंधेरा कहते हैं ना, तेल का दिया हो दिए तले अंधेरा, तो दो तिया फसाओं वो तो उसका अंदर दूर गए वो उसने दोनों को दूर हो जाएगा, ऐसे दो साधक मिलकर सत्संग की बातें करो तो बड़ा प्रकाश मिलेगा, बड़ा लाभ है इनमें, तो ये किसने बताया, शेठ ने बताया, इसके बाद कई प्रमाणिक पत्र निकलने लगे, कई जगह व्याख्यान होने लगे, सत्संग होने लगे, इस कल्याण के द्वारा प्रसार हुआ, तो मासिक पत्र के ही फार्मर छपने लग गए, सत्संग व्याख्यान देने लग गए, कई हमारे सामने पैदा हुए ऐसे दिया व्याख्यान, कई दिन बाद थक गए थी बाद सब तो हुई गई, कई नहीं नहीं हो रहे, तो कितना प्रचार हुआ, एक से एक एक भाई जी बोले भाई तो बहुत बार ज्यादा लगे भजन गाएंगे भाई कांता, हमारे पत्र सुना मैंने कृष्णदास भाई जी ने लिखा कि प्रचार हम क्या करें, प्रकांत तो भगवान की कृपा से होगा, मनुष्य क्या कर सकता है, इस बात से मैं तो भजन करूंगा, शेठ जी ने कहा प्रचार करना है ना, उसके सामने शेठ जी ने कर्मवास की बात करेंगे, पत्र लिखाया कि भगवान की भक्ति का प्रचार करना भक्त का काम है, ये भगवान का काम नहीं है, करो ये भगवान का काम नहीं है, अपनी भक्ति प्रचार कैसे करें, भक्तों का काम है, अब सहायता करेंगे मदद करते हैं भगवान, ऐसे हरे काम शुभ काम में भगवान मदद करते हैं सदा ही, विश्वास के द्वारा कितना लाभ हुआ है, कितना हो रहा है, कितना होगा जिसको पार नहीं, पुस्तकें जितनी छपी है जितनी लिखी गई है सरल सरल भाषा में सस्ते दामों में कितना लाभ होता है, मुझे तो लाभ होता है, एक सेठ है मुख्य में जितना मकान बन गया, कलकत्ते में इतनी जगह थोड़ थोड़ जाए कहीं कहीं कहीं कहीं है, इसे बड़ी बड़ी की है जगह, पर सत्संग का इतना समारोह ऐसा बहुत कम है, तो इस बात एक एक आदमी अगर लग जाए इसे करे तो कितना लाभ हो जाए, और इसमें तो है सब काम सुनाए होगा, चलती पर भी हम भी आ बैठे, इसमें बड़े शुभ काम पड़ता है, काम शुरू कर दिया चल रहा है, उसमें कोई आदमी आ जाओ पका दो रोटी, चलते सुबह चलते चूल्हे रोटी पका दो, कोई चल रहा है, नया करने तो खिलकरनी पड़े, ऐसी भगवान की कृपा है, विश्वास है समय को सार्थक बनाओ, भगवान में लगाओ, संसार का काम करो तो भगवान का करो, भगवान का काम करो। पंचामृत बताया है मैं, हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। कितनी बढ़िया सीधी सारी बात, जहाँ हो वहाँ ही रहते हुए हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का घर है उसमें रहते हैं। जहाँ रहते भगवान को तो है ही घर, घर में रहने वालों को भी लेना पड़ता है। हमारा रतन शुरुआती में रहने वाले लोग यहाँ आ गए, वहाँ ब्राह्मण को रखते हैं, पैसा देते हैं उनको, और घर में ऐसा मिले नहीं घर जितना घर में रहने वाले से मिलता है, यार पैसे मिलते हैं। तो भगवान के घर में रहते घर मिलेगा, पैसे मिलेंगे, भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान कह सकते हो आपके घर में रहते हैं, आपका घर रुकाते हैं। बोलो हमारे थोड़ी, हम तो आए हुए हैं, हमारे घर तो आपका है सदा से, तो आपके घर में रहते हैं, आपके घर का काम करते हैं, तो काम करते हुए उसका पैसा नहीं मिलेगा, घर रुकाते हैं इसका आदि मिलेगा, और आपका प्रसाद पाते हैं, प्रसाद की बड़ी भारी महिमा है, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, भगवान परेशान करूंगा आपका काम करते हैं साहब, भगवान ही मानेंगे इस बात को, मना नहीं करने देते, ऐसी बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।